tańsze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 października, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Ruszyła policyjna akcja Znicz. Kilka tysięcy policjantów dba o bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Na poziomie gmin i powiatów ludowcy mogą wchodzić z koalicję z PiS-em, mówił w Polskim Radiu polityk PSL-u Marek Sawicki. Za chwilę w serwisie Trójki także lekcja historii. Mija rocznica zakończenia bitwy o Anglię, największego starcia lotniczego w dziejach. Od 3 godzin na drogach w całej Polsce jest więcej policjantów niż zwykle. Jak co roku przed 1 listopada zaczęła się policyjna akcja Znicz. Bezpieczeństwa pilnuje 6 tysięcy funkcjonariuszy drogówki, ale jak informuje Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji, nie tylko oni zadbają o to, żeby wszyscy szczęśliwie dojechali do celu. Będą wspierać też policjanci ze służby prewencyjnej, z oddziałów prewencji policji. Co najbardziej utrudnia jazdę? Niedzielni kierowcy. Ma pan sposób na nich? No nie, no odstęp i przewidywać trzeba. Warto pamiętać, że jazda z cmentarza na cmentarz, tak zwana krótka jazda, to jest pojęcie tylko z dziedziny geografii. Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń, serwis Fotelik Info. Dlatego, że w badaniach wypadków nie istnieje takie prawo, by te krótkie trasy były bardziej bezpieczne niż te długie. Nawet jeżeli jesteśmy dobrym kierowcą, to ten inny, jadący naprzeciwka, może być rozkojarzony, może być też słabszym kierowcą, a wtedy nie trudno o tragedię. No i też pamiętajmy, że dla nas poza bezpieczeństwem w ruchu drogowym to również czas wytężonej pracy związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa na samych cmentarzach, w ich pobliżu, ale także i w miejscach zamieszkania. Wiele osób wyjeżdża i chcemy uniknąć włamań i kradzieży. W okolicach cmentarzy trzeba się liczyć ze zmianami w organizacji ruchu. Część dróg będzie jednokierunkowa, część zamknięta, dlatego pamiętajmy, żeby nie jeździć na pamięć. Marek Sawicki nie wyklucza lokalnych koalicji ludowców z PiS-em. Polityk PSL-u mówił w Polskim Radiu, że w przypadku gmin i powiatów trudno, jak się wyraził, wszystkich trzymać za rękę i wskazywać kierunki zawieranych porozumień. Na pewno tam będą takie przypadki, że te koalicje będą różne. Tak jak zresztą w minionej kadencji były też koalicje powiatowe Polskie Stronnictwo Ludowe PiS, były Platforma Obywatelska PiS, SLD PiS. I jeśli samorządowcy na dole uznają, że dla realizacji programów głoszonych czy proponowanych przez kandydatów na radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wymagana jest ta większość z PiS-em, to pewnie taka będzie. Wczoraj szef PSL-u i szefowa Nowoczesnej rozmawiali o współpracy między obiema partiami w sejmikach wojewódzkich. Katarzyna Lubnauer liczy, że uda się zawrzeć porozumienia w 9-10 sejmikach. A PiS, przypomnijmy, ma samodzielną większość w 6 sejmikach, Koalicja Obywatelska w 1, w pozostałych 9 potrzebne są koalicje. PiS 45%, Koalicja Obywatelska 20%. To najnowszy sondaż Rzeczpospolitej, ale mówiący o tym, kogo Polacy uważają za zwycięzcę wyborów samorządowych. Na trzecim miejscu jest PSL, 16,5% respondentów nie wskazało w ogóle zwycięzcy. Profesor Waldemar Paruch, szef Centrum Analiz Strategicznych Rządu, przypominał w Trójce, że politycy chętnie ogłaszali w wieczór wyborczy swoje zwycięstwo. Żaden z polityków nie ogłosił porażki. Prawda? Ogłosił, że mógł więcej osiągnąć, ale generalnie go wynik satysfakcjonuje, no bo tam podawano przeróżne argumenty. Dziennik przypomina, że 2 główne ugrupowania od momentu ogłoszenia sondażowych wyników w niedzielę 21 października usiłowały przekonać Polaków, że są zwycięzcami. To była pierwsza poważna porażka Hitlera podczas II wojny światowej, jeden z przełomowych jej momentów. Mija 78. rocznica zakończenia bitwy o Anglię. Niemieckie samoloty nie zdołały opanować nieba nad Wielką Brytanią, a wielki udział w tym mieli polscy lotnicy. Między innymi ich rolę będzie dokumentował od dziś nowy serwis portalu Polskiego Radia. W serwisie Trójki lekcja polskich historii z Londynu. Po 112 dniach wyspa ostatniej nadziei dla Europy obroniona. Winston Churchill powie potem o niewielu, którym obywatele Królestwa zawdzięczają tak wiele, a pośród owych niewielu byli także Polacy. To jasne, każdy, kto wie coś o naszej historii, po prostu musi być porażony wielkością polskiego wkładu. Mówi mi Richard Kornicki, przewodniczący Komitetu Pomnika Polskich Lotników i syn Franciszka Kornickiego, legendarnego pilota walczącego m.in. w dywizjonach 308 i 317. Bilans Polaków? 144 ludzi to 5% całych brytyjskich sił powietrznych. 170 niemieckich samolotów zestrzelonych, 36 uszkodzonych. 12% wszystkich strat, jakie Luftwaffe Luftwaffe poniosła podczas bitwy. Portal Polskiego Radia uruchamia dziś serwis o bitwie o Anglię, opowiadający o dniach, które zdecydowały o losach II wojny. Za pomocą infografik, animacji, archiwalnych nagrań. Mówi Bartłomiej Makowski z działu serwisów tematycznych portalu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Serwis ruszy po południu pod adresem Bitwa o Anglię, polskieradio24.pl. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Jan Kałucki. To nie jest dobry poranek dla kibiców Lecha Poznań. Kolejorz przegrał wczoraj z pierwszoligowym Rakowem Częstochowa 0-1 i nie awansował do kolejnej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. W Poznaniu szukają winnych, a w Częstochowie święto. Swoim piłkarzom za zaangażowanie dziękował trener Marek Papszun. Jestem dumny, że mogę tutaj reprezentować drużynę klub na tej konferencji. Niewielu pewnie kibiców, szczególnie młodych, pamięta, kiedy tutaj był pełen stadion. Przeciwnik z najwyższej półki. W Częstochowie święto piłki, promocja. Myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania. Powiem nieskromnie, że wygraliśmy zupełnie zasłużenie i zdecydowanie byliśmy drużyną lepszą we wszystkich działaniach i wygraliśmy, jeszcze raz powtarzam, ten mecz zasłużenie. W innych meczach bez niespodzianek zwycięstwa odniosły drużyny Arki Gdynia, Śląska Wrocław, Chrobrego Głogów i Legii Warszawa. Bez niespodzianki również w ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Wczoraj rozegrano dwa mecze. Orlen Wisła Płock wygrała z Pogonią Szczecin 31-23, a PGE Viva Kielce pokonało Azoty Puławy 35-18. Teraz siatkówka, bo Asseco Resowia Rzeszów ma nowego trenera. Został nim George Kretu. Rumun zastąpił Andrzeja Kowala. Umowa z Kretu ma obowiązywać do końca sezonu z możliwością przedłużenia, mówi prezes Resowi Bartosz Górski. W ostatnich 2 latach tych zmian trenerów było dużo. Mam nadzieję, że ta, którą dokonaliśmy, jest na dłużej, mimo tego, że ta umowa, którą podpisaliśmy z trenerem Kretu, jest do końca sezonu, ale powiedzieliśmy sobie w takiej dżentelmeńskiej umowie, że obie strony liczą na dobrą współpracę i mają nadzieję, że będzie ona dłuższa i owocna i przede wszystkim opiewa zdecydowanie lepsze wyniki niż jakie mają miejsce obecnie. A obecne wyniki są, mówiąc delikatnie, słabe. Resowia po 4 meczach ma 1 punkcik i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Swoje miejsce może poprawić dziś Trefl Gdańsk. Podopieczni Andrea Anastaziego zmierzą się z AZS-em Olsztyn. Z nikim już nie muszą w tym roku rywalizować lekkoatleci. Wczoraj oficjalnie zakończono sezon, wręczając prestiżowe złote kolce. Statuetki odebrali nasi mistrzowie Europy w rzucie młotem. Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki. Bardzo cieszę, że zostałem uhonorowany tym tytułem. Wiadomo, że to nie jest takie proste, bo jest wielu świetnych zawodników, więc tym bardziej to wyróżnienie cieszy. Będę pracował na to, aby to też nie było ostatnie. I na koniec doniesienia z Meksyku, gdzie nasi AMP futboliści rywalizują na Mistrzostwach Świata. Minionej nocy biało-czerwoni niestety przegrali z Japonią 0-2. Polacy, zależnie od wyniku meczu Kolumbii z Kostaryką, który odbędzie się dziś w nocy, zajmą 2. lub 3. miejsce w grupie, ale oba dają awans do kolejnej fazy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękna pogoda dziś w całej Polsce, dużo słońca, nigdzie nie powinno padać, jedynie nad morzem dość silny wiatr. I coraz cieplej, 12 stopni nad morzem, 16 w centrum i 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Szykuje się zmiana przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa. Skorzystaj z dotychczasowych przepisów i poznaj ofertę atrakcyjnego leasingu, dopóki nie jest za późno. Mercedes-Benz zaprasza. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie.

dopisał do tego Paul Anka słowa, no i tak powstał utwór My Way. I wtedy Bowie powiedział, że on musi napisać równie piękną piosenkę i napisał właśnie ten utwór. Panie Hirku, na Pogórzu Izerskim piękne słońce. Pozdrowienia dla pana, słuchaczy Trójki i mieszkańców Gryfowa Śląskiego i Mirska. Bartosz, również serdecznie pozdrawiamy pana Bartka. Co tam jeszcze? W Radomsku też pięknie słońce świeci, podobnie tak jak u nas za oknem. Cudowna polska jesień. Aha, pan Darek napisał, dlaczego w mailu jest nazwa Czarny. To się wiąże jeszcze z 1999 rokiem, kiedy zaczynałem prowadzić audycję Czarny Piątek. No i wtedy, żeby było prosto, poprosiłem naszego admina radiowego, żeby stworzył taki mail czarny. No i tak właśnie zostało i tego maila używam już prawie, prawie 20 lat. Niech będzie. 21 minut po 9. City skyline and the nighttime be the right time to ball out. Yeah. Who's the real pimp? Gangsta hustler. You call out. Is it him? Is it him or is it Dukes over there? Real recognizes real. So yo, no one cares. The chief executive map. In so deep you can't imagine. I seen the beatdowns, the gunfights, plus the paddy wagon. See daddy with his pants sagging, pushing whips that's too fly. Switch it up to a suit and tie. Lady says too cute to lie. Forget about and none of my girls wanna talk to you, plus none of my boys gotta talk to you, cause when you see me, there'll be somewhere in the cut, and you can't be me, so nip that weak talk in the butt. The party's crowded, and everyone is showing love. What's up, what's the deal, how's things holding what's up, young blood? The smooth dude that moves through with the utmost precision, truly a wise guy, seeing life with my night vision. See that young blood coming down the street. Don't be hypnotized by the stride of his feet. Pickpockets, streetwalkers, number runners, hustlers. Lots of ladies wanna check me out, and lots of haters wanna X me out. I got more style than Gucci, Louis or Prada, drop more jewels on you than your uncle or father. Once this envious kid was tempting me, kid, to stoop down to his level and call empty his wig. He was mad cause his girl wanted up in my world. I looked the other way and she was still stuck in my world. Hey yo, baby wants to run with me, come with me, have fun with me. I be the man when I'm dipped, or in a t-shirt and dungarees. I overheard her man that was screaming in her ear while I nodded to my piece, who was scheming in the rear. If he's gonna flip, he's gonna find out quick that I stroll with a clip and we roll mad thick. He shook my hand and laughed it off. That was his best decision. We keep it tight, alright? Hanging out with that night vision. I bust into this nightclub. I can see you perpetrators passing out your business cards, wearing your knockoff gaiters. Pimps, heartbreakers, dumbass Johns. You got to make a decision to go with your instincts and rely on your night vision. Isaac Hayes i Guru razem na płycie zatytułowanej Street Soul, Guru z Jazz Matas. O street arcie będziemy mówić to w hitach, ale tak mniej więcej za godzinę i 10 minut. wystąpił jeden z najlepszych perkusistów świata, Clyde Stubblefield, który grał przez wiele, wiele lat z Jamesem Brownem i brał udział w nagraniu tych najsłynniejszych utworów mistrza. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt kup wystrzałowy zestaw konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł i walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Głodni, obdarci, zziębnięci przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Znów dopadła cię choroba? Nie bierz jakiegoś leku. Wybierz lek przeciwwirusowy Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tufi mi Brzechwa, stojący na głowie, czyli poeci, we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Informator ekonomiczny. A w studiu są już panowie Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękny, słoneczny dzień. Pięknie się ładują elektryczne samochody. A, będziemy o tym rozmawiać, tak, rzeczywiście. A ten pan od elektrycznych samochodów jakieś kłopoty ma, słyszałem. No, ja myślę, że przejściowe, bo każdy duży amerykański przedsiębiorca prędzej czy później zawsze w jakieś kłopoty wpadnie, ale się na nich nauczy z reguły. No dobrze, szanowni panowie, ale bo mówimy o elektrycznych samochodach w kontekście polskiego rynku, o tym za chwilę. Najpierw o rynku lotniczym, panie Sławomirze, bo wiem, że to jest rynek, z którym pan jest związany. No, najważniejsza informacja, najważniejsze zjawisko, które trwa już kolejny dzień na polskim rynku lotniczym, to strajk w polskich liniach lotniczych, który został zawieszony, czy to zawieszenie zostało przedłużone do 22:30 dzisiaj, pierwotnie zawieszony do wczoraj, i ja się zastanawiam, ile to wszystko będzie kosztować i właściwie wszystkie te koszty, czy one mogą sprawić, że lot będzie mieć kłopoty, pańskim zdaniem? Mogą sprawić, nigdy nie należy mówić, zwłaszcza w lotnictwie, nigdy nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ani nie mówić hop, zanim się nie przeskoczy, i przedwcześnie, jeżeli chwalimy kogokolwiek za wyniki, za cokolwiek, co zostało zrobione, to może się bardzo źle zakończyć. Biznes lotniczy jest biznesem bardzo skomplikowanym, logistycznie bardzo trudnym do poukładania, i jeżeli w danym momencie, w danym miejscu drobnym, jakieś drobne ogniwo, cośkolwiek się wydarzy złego, to może nastąpić reakcja łańcuchowa. Pamiętajmy, że łańcuch jest na tyle silny, na ile silne jest jego najsłabsze ogniwo. I jeżeli teraz w tym łańcuchu cokolwiek działa nie tak, no to następuje reakcja właśnie taka, niestety, łańcuchowa. W lotnictwie jest tak, że jeżeli w danym momencie jeden samolot się gdzieś opóźni, to Sypie się siatka, mówiąc krótko. Tak, sypie się cała siatka, bo chociażby załoga, która gdzieś musi odpocząć, bo załoga nie może non-stop pracować, nie może pracować na wariata, musi przestrzegać pewnych reżimów czasowych i też oczywiście innego rodzaju, musi przejść jakąś procedurę, i w związku z tym jest problem ludzki. Za chwilę jest problem też z maszyną, dlatego że jeżeli jedna maszyna gdzieś się nie pojawi, linie lotnicze nie mogą trzymać zapasowych maszyn w nadmiarze. Zamykając ten wątek, panie Sławomirze, o jakich pieniądzach mówimy? Jakie to mogą być kłopoty dla lotu? Moim zdaniem mówimy o bardzo dużych pieniądzach. Tutaj może się okazać, że to jest tak zwany wierzchołek góry lodowej. Kilkanaście milionów złotych, więcej? Obawiałbym się, że to będzie znacznie więcej, dlatego że konsekwencje tego będziemy widzieli w bardzo długiej perspektywie w przyszłości. To jest też kwestia zaufania. My dzisiaj wybieramy usługę, do której mamy zaufanie, że ona nam coś dostarczy, spełni naszą potrzebę. A tutaj może być różnego rodzaju wątpliwości, może pojawić. Idea Bank na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Nadzór podejrzewa, że instytucja oferowała instrumenty finansowe bez zezwolenia. Mówiąc wprost, jak czytam na pierwszej stronie dziennika, była zaangażowana w sprzedaż obligacji firmy windykacyjnej GetBack. Wczoraj postępowanie przeciwko bankowi wszczął UOKiK, a z ustaleń dziennika wynika, że wkrótce zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez bank może złożyć także Komisja Nadzoru Finansowego. Czarne chmury zbierają się nad Idea Bankiem. Tak, i tutaj mamy kolejny wierzchołek kolejnej góry lodowej, czyli bardzo duża Arktyka w ogóle przed nami. Dlatego, że to nie jest tylko i wyłącznie to zawiadomienie, ale mamy do czynienia jeszcze z szeregiem konsekwencji tego. Pamiętajmy, że GetBack niedawno wszedł na giełdę, w związku z tym został zatwierdzony prospekt emisyjny. Ktoś ten prospekt zatwierdził, ktoś ten prospekt sporządził, ktoś przygotował do niego dokumenty. I najgorszą rzeczą, która tutaj się może wydarzyć, i ona już się wydarzyła, jest to, że sam bank w stosunku do swoich pracowników zaczął kierować masowe zawiadomienia do prokuratury, wskazując, że jakieś czynności dokonali w niewłaściwy sposób. Mamy dwa takie zawiadomienia wobec prezesa i dyrektora odpowiedzialnego za sprzedaż. Tutaj bym był bardzo ostrożny, dlatego że moim zdaniem tych zawiadomień powinno być znacznie więcej, dlatego że prawdopodobnie mogą być takie zawiadomienia albo już są kierowane w stosunku do pracowników poszczególnych, którzy przy poszczególnych czynnościach brali udział, więc tu bym był bardzo niestety, bardzo sceptyczny co do przyszłości i oczywiście, jak powiedziałem, będzie to konsekwencja, bo sektor finansowy, biura maklerskie i banki korzystały z takiej, a nie innej pozycji GetBacku. Przecież to był handel wierzytelnościami banków. Firmy telekomunikacyjne to była drobna część, może około 10-15%. Cała reszta banki. Bankier.pl informuje, że hybrydy i samochody elektryczne sprzedają się w Polsce coraz lepiej. Tylko w ciągu 3 kwartałów zarejestrowano prawie tyle takich samochodów, co przez cały poprzedni rok. I wzrost sprzedaży nowych samochodów z silnikami napędzanymi paliwami alternatywnymi jest to 33%. I to jest raport KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Nieźle nam idzie sprzedaż, czy właściwie nam, Polakom, kupowanie takich samochodów z alternatywnymi źródłami napędu. Tyle, że niestety nie są to wyłącznie samochody elektryczne. Te są w zdecydowanej mniejszości, najczęściej kupujemy samochody hybrydowe. Tak zwane hybrydy, czyli tam, gdzie napęd elektryczny jest tylko uzupełniający, natomiast zaczynamy już powoli, to jest na razie tylko i wyłącznie pierwsze jakieś sygnały, kupować samochody w odwrotnej sytuacji, czyli tam, gdzie napęd elektryczny jest podstawowy, a uzupełniający jest napęd tak zwany tradycyjny. I tak się należy odrobinę cieszyć, prawda? Z takich informacji. Bardzo, bardzo, bo każdy ruch w tym kierunku jest bardzo ważny, ale pamiętajmy o tym, że my w przyszłości stoimy przed kompletną zmianą w ogóle perspektywy widzenia świata. Musimy spojrzeć w zupełnie innym kierunku, jeżeli chodzi o jakiekolwiek źródła energii, w tym energii pierwotnej. W związku z tym przede wszystkim na to spójrzmy inaczej. Budujmy jak najwięcej stacji zasilania elektrycznego. Czyli ta infrastruktura słynna. Tak. Infrastruktura. Jeżeli będziemy mieli infrastrukturę, siłą rzeczy kierowcy będą kupowali samochody elektryczne. Po drugie, jak najwięcej u nas w Polsce, żeby tych samochodów budować, bo my budujemy bardzo dużo, montujemy bardzo dużo samochodów hybrydowych i idźmy w kierunku samochodów elektrycznych. Czyli spójrzmy na to od drugiej strony. Tutaj myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo wiele szans przed nami w najbliższym czasie. Rzeczpospolita, strefa euro pogrąża się w marazmie. No, to są niepokojące tytuły, o których właściwie rozmawialiśmy już nieraz, spodziewając się takiego rozwoju wydarzeń. W minionym kwartale strefa euro rozwijała się najwolniej od ponad 4 lat, a bieżący kwartał nie zapowiada się lepiej. Pytanie takie, panie Sławomirze, czy my w Polsce jesteśmy przygotowani na spowolnienie, które już się tak naprawdę na zachodzie Europy zaczęło? To jest kwestia chwili, żebyśmy my to w naszych wynikach, na przykład produkcji przemysłowej w naszych fabrykach odczuli. Tak, my nie jesteśmy na pewno na to przygotowani w żadnym razie, zarówno w sensie mentalnym, bo to jest najważniejsze, postrzeganie rzeczywistości. No, mi się wydaje, że wszystko kręci się nieźle i będzie tak długo, długo jeszcze. Tak. Bardzo szybko się przyzwyczajamy do lepszego, bardzo trudno nam je zaakceptować, jeżeli coś jest gorsze, ale oczywiście poza kwestią mentalną, my też nie jesteśmy przygotowani w sensie rodzaju produkcji i rodzaju usług przede wszystkim, które mamy u siebie w kraju. Musimy na to spojrzeć zupełnie inaczej, musimy poszukać tych usług, które będą przyszłościowe. My mamy genialnych informatyków, mamy genialnych innowatorów i powinniśmy iść w tym kierunku bardzo szybko. A budżet państwa na przykład jest na to przygotowany, szczególnie projekt na 2019? Czy rządzący się spodziewają kryzysu i na niego szykują? Moim zdaniem cały czas budżet państwa jest skonstruowany bardzo konserwatywnie. W nim jest bardzo wiele różnego, w cudzysłowie, zakładek, różnego rodzaju zakładek. I jeżeli chodzi o budżet, ja się nie obawiam wykonania budżetu nie tylko w przyszłym roku, ale i w latach kolejnych, bez względu na to, kto będzie ten budżet konstruował. Dlatego, że rządzący moim zdaniem w Polsce w ogóle osoby odpowiedzialne za budżet to nie są politycy, tylko to są osoby, które świetnie, profesjonalnie sobie z tego typu rzeczami radzą. I oni doskonale wiedzą, że trzeba być zawsze przygotowanym na najgorsze. No, ale są pod naciskami kolegów z rządu polityków na przykład, którzy próbują zawsze pewne rzeczy wyciągnąć dla siebie, jeśli chodzi o wydatki. Księgowy zawsze jest jeden i to jest najtrudniejsza rola, minister finansów, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów i NBP, to są dwa, myślę, że takie organizmy, które są naprawdę bardzo merytoryczne w Polsce. No, ale na czele Ministerstwa Finansów stoi polityk. Na czele Ministerstwa Finansów w tej chwili akurat moim zdaniem stoi osoba bardzo merytoryczna, nie polityk w tej chwili. Ale zawsze spotyka się we wtorek na posiedzeniu rządu wśród kolegów i koleżanek polityków. Tak, ale to jest kobieta. Kobiety mają specyficzne umiejętności dawania odporu czasami, tak, nie tylko mężczyznom, ale politykom jako klasie w ogóle, bez względu na płeć. Czyli profesor Teresa Czerwińska pańskim zdaniem będzie trzymała mocno założeń budżetu. Ona już trzymała jeszcze wcześniej, jak była w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wydaje mi się, że wie, co powinna robić, żeby dać sobie radę. I na koniec interesujący pomysł rządu włoskiego też, proszę Państwa, a propos budżetu, bo wiemy o tym, że Komisja Europejska przygląda się projektowi budżetu Włoch. Bardzo im się nie podoba deficyt budżetowy, a Włosi proponują na przyszły rok zapisać w budżecie taki plan bezpłatnego oddawania gruntów na południu kraju rodzinom, w których w najbliższych 3 latach urodzi się 3. dziecko. I chodzi o to, żeby takie nieuprawiane tereny z południa kraju oddać w koncesję za darmo na 20 lat. Co na to, panowie? Świetna sprawa, to jest koncepcja wędki, nie ryby. I pamiętajmy też, że Włochy tak naprawdę składają się z prowincji różnego rodzaju. Południe bardzo kraju zróżnicowane, to jest inna bajka. Bardzo zróżnicowany tak, kraj, prawda? Północ to jest inna bajka. W ogóle Europa się kiedyś rozwijała wzdłuż osi, gdzie północ Italii była jedną z podstaw, oprócz oczywiście Niemiec i części Francji, a południe Italii nie było tak naprawdę obecne. W związku z czym jest to jeden z przejawów polityki, można powiedzieć, regionalnej w ramach Unii Europejskiej. Jeśli w ciągu 3 lat urodzi mi się 3. dziecko w rodzinie, to dostanę taką ziemię za darmo na 2 dekady po to, żeby uprawiać. Tam jeszcze jakieś kredyty są przewidziane takie, że jeśli w okolicy tej ziemi kupię dom nawet na przykład. 200 tysięcy euro, tak? Z bardzo niskim albo nawet bardzo takim, nazwijmy to, subsydiowanym dofinansowaniem. Moim zdaniem jest to bardzo dobra polityka. Oczywiście polityka idąca w znacznie lepszym kierunku niż dochód podstawowy, który rząd włoski też próbuje przemycić. W tym samym projekcie budżetu, tak. Czy Chirek Wrona by się przeprowadził na prowincję na przykład? Uprawiać ziemię na południu? Ja bym się nie przeprowadził, dlatego że publicznie oświadczę, mam kawałeczek ziemi swojej na Lubelszczyźnie i czasami trochę boli mnie, pęka mi serce, jak moi sąsiedzi uprawiają różne fantastyczne rzeczy, maliny, aronie i nie ma kto tego kupić od nich, bo im się nie opłaca w ogóle zbierać. Tak, dlatego że ceny w skupie są tak niskie i właśnie wydaje mi się, że w Polsce powinno się tych ludzi, polskich rolników w jakiś sposób wspierać, żeby oni uprawiali, żeby im się to po prostu opłacało, bo to są nasze owoce, z których my pijemy później ekologiczne, fajne soki. Tym bardziej powinniśmy tam wszyscy być i spożywać te owoce. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patryc Jurwyżga. Do usłyszenia o 16. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować, sprzęt do zabudowy zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków

T-Rex, wyjątkowy zespół założony przez Marka Bolana, który zginął za wcześnie w wyjątkowo dziwnych okolicznościach. I żal, że go już z nami nie ma. Mam dla Państwa zaproszenia, tych zaproszeń będzie dzisiaj sporo, na niedzielny koncert Zaduszki Jazzowe Jazz z Wami. Najbliższa niedziela, 4 listopada o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, tak, w naszym legendarnym studiu. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę zadzwonić. Kierunkowy 22 i 7 trójek. Kierunkowy 22 i 7 trójek. Pani Sylwia już jest przy telefonie. Także jeśli Państwo chcą przyjść, bardzo serdecznie zapraszamy. Vlogowskaz. Ponieważ zbliża się 9:50, zatem czas na vlogowskaz, i który przygotowała jak zwykle Gabriela Darmetko. Ma 19 lat, jeździ na rowerze i nazywa się Maciej Pudełko, czyli Yellow Box. Pod ksywką Yellow Box prowadzi swój kanał na YouTubie. To jest dosyć duży aparat. Tobie się wygodnie z tym jeździ? Absolutnie nie. Dużo razy prawie go opuściłem, ale to jest wliczone w ryzyko. Po prostu no, kilka kamer już zniszczyłem, ale zniszczone kamery są warte dobrych ujęć. Jeżeli zobaczymy chłopaka jadącego na rowerze i mającego w ręku aparat, wiemy, że to ty. Tak, i trzeba też zejść z drogi, bo mogę się bardziej skupić na tym, co chcę powiedzieć, niż na tym, co jest przede mną. To była najpierw miłość do roweru, czy chciałeś robić filmy, czy wpadłeś na pomysł, żeby to połączyć? Bardziej mnie kręci robienie filmów. Zacząłem w 2015 i wtedy nie było czegoś takiego jak rowerowy vlog. Jak ktoś miał filmy związane z rowerami na YouTubie, to albo siedział w swoim pokoju, opowiadał, jaką przerzutkę kupić, jaką ramę wybrać, albo jeździł tak jak ja, z kamerą na kasku i po prostu pokazywał, że ktoś zajechał mu drogę, albo ktoś za blisko go wyprzedził, i to było takie, no, niezbyt pozytywne. Ja chciałem pokazać, że rowery mogą dać więcej frajdy niż napsuć krwi, że to jest naprawdę dobra zabawa, że jeżdżąc rowerem po Warszawie dzieją się naprawdę zwariowane rzeczy. Oto są te schody, które zawsze próbowałem dropić. Nigdy nie próbowałem robić tego na BMX-ie. Zobaczę, jak mi pójdzie na rowerze. Można powiedzieć, że też trochę zmieniasz wizerunek rowerzystów. Tak, tak. Ostatnio byłem na takim konkursie deskorolkowym. Gdy tam przyszedłem, to prowadzący zapowiedział mnie słowami, że jest z nami Yellow Box, człowiek, który pokazuje normalną stronę rowerzystów i skate'ów. To mi bardzo pochlebiało. Ostatnio wymyśliłem film, że skleiłem sobie palce i zrobiłem film, jakie to jest życie bez palców. Wyszło całkiem zabawnie i film zyskał mnóstwo wyświetleń, z czego też nie jestem zadowolony, ponieważ zrobiłem mnóstwo lepszych filmów. Później ktoś mi napisał, że on właśnie ma problemy z palcami, jest niepełnosprawny w pewnym stopniu i dobrze, że pokazałem to, jak wygląda jego życie, więc stwierdziłem, żeby pokazać, jak wygląda życie ludzi na wózku. Wypożyczyłem wózek, jeździłem wózkiem po Warszawie, co było bez doświadczenia naprawdę ciężkie. I napisał do mnie człowiek, który jeździ na wózku na co dzień. Spotkaliśmy się, przeprowadziłem z nim rozmowę, nagrałem rozmowę. To jest właśnie za co kocham YouTube, że ludzie cię oglądają i masz taką całą społeczność i możesz poznać różnych ludzi i ich problemy w takim stopniu, w którym bez YouTube'a byś w ogóle nawet nie zwrócił na to uwagi. To był vlogowskaz przygotowany jak zwykle przez Gabrielę Darmetko. Za 8 minut 10, a na naszej antenie prosto ze świeżutkiej płyty winylowej Markus Miller, który pod koniec listopada pojawi się na dwóch koncertach w Polsce, na które już teraz Państwa zapraszamy. 29 listopada w Warszawie w hali Torwar i 30 listopada we wrocławskiej hali Orbita.